znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Niekończąca się podróż, z mroku do światła i na odwrót. Do źródeł powrót, wszystko ma dwie strony. Niekreski ogród przez praojca utracony. Czy tak być musiało? Wytęż mu troszkę. Niezbadane są wyroki boskie, o bliskich trosz się. Porodzina najważniejsza, jak moja kobieta, dla mnie najpiękniejsza. Nowy dzień, szanse na wygraną wciąż powiększa. Naucz się odrzucać negatywne myśli. Zjedz kręta, ręce swe do nieba wyślij. WDZ, w 100% pozytywny ewenement. Moi ludzie ze mną przyszli, aby kłamstwo zniszczyć. Pał zadać cios, mój syf to ulicy prawdziwy głos. Weź los w swoje ręce, światłuj serce. Myślisz, że uciekniesz przed przeznaczeniem? Przyjmuję nagrodę, tak samo jak karcenie. Równowaga dla mnie pierwszorzędne ma znaczenie. Chcę przeżyć życie, jak najlepiej potrafię. Do końca z tymi, z którymi na co dzień Bóg łapie. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Chiński znak wpisany w twarze moich towarzyszy. Serce słyszy bić z ulicy. Spontanicznie dobro i zło są na szali. Każdy wyważa według własnej skali. Wszystko jest względne, każda proporcja zachowania. Po której stronie znajdą się twoje dokonania. Za mało przestrzeni, tu jest czas konania. Błędy przekonania, pokazało życie. Bądź dumny, że już jesteś po walce. Przy jednej czy po drugiej stronie chiński znak dopowie. Zły jesteś, białe pole ci pomaga. Dla duszy zdrawa, to dobro czynisz. To biała połowa, daleko finisz. Czasem ja daję krok na czarne pole. Ja nie żałuję, ja, a dzieciak słucha i zrobi to co będzie chciał. Robił to co umiał, kogo chciał słuchał. Nie próbuj oderwać go od codziennych operacji. Chiński znak jest znakiem akceptacji. W tej chwili ktoś znany z gazet i DV czyni do szatana ukłon potajenie. Zabijając przy tym wiarę w dobrych ludzi we mnie. Chiński znak to logo prawdy, ważne logo. Nie dawaj nigdy wytchnienia swoim nogom. Bądź dumny, że już jesteś po walce. Przy jednej czy po drugiej stronie czujesz, że żyjesz. Chiński znak ci to powie. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga, skręt mnie w tym pomaga.